Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 sierpnia, jest 23. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Sejm przyjął uchwałę o zarządzeniu referendum na dzień 15 października. To dzień wyborów parlamentarnych. Francuskie władze wysyłają do Marsylii elitarne jednostki policji. Chcą wzmocnić walkę z przestępczością narkotykową. W Krakowie ruszyły zapisy na Like Bike'a. To nowy rower miejski. Po burzliwej debacie Sejm przyjął uchwałę o referendum. To oznacza, że zaakceptowano termin 15 października oraz treść pytań. Dotyczą one relokacji nielegalnych imigrantów, wieku emerytalnego, wyprzedaży majątku państwowego i zapory na granicy. Zjednoczona Prawica, Kukiz 15 i Polskie Sprawy zagłosowały za i te głosy wystarczyły do wymaganej większości. W klubach opozycyjnych znacząca większość posłów zagłosowała przeciwko referendum. O szczegółach Karol Surówka. Przed głosowaniem na sali sejmowej odbyło się kilka rund emocjonalnych debat w tej sprawie. Poseł KO Borys Budka przekonywał, że rząd nie organizuje referendum, tylko, tu cytat, próbę prowadzenia kampanii z pominięciem przepisów o finansowaniu kampanii wyborczej. Jedyne pytanie referendalne, prawdziwe, brzmi, czy chcesz odsunąć najbardziej szkodliwe rządy? Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast powiedział, że jeśli opozycja byłaby prawdziwie demokratyczna, to poparłaby wniosek o referendum. Jego zdaniem jest to święto demokracji i wybór w najważniejszych dla Polski sprawach. A może jesteście jednak za hurtową wyprzedażą majątku narodowego, bo jesteście przecież przeciwni zadaniu pytania. Referendum odbędzie się 15 października, w tym samym dniu co wybory parlamentarne. Karol Surówka, Polskie Radio. Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński powiedział, że wiąże swoją przyszłość z Warszawą. Część mediów podawała, że w przyszłym roku ma on startować na prezydenta stolicy z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości. W programie W Otwarte Karty, emitowanym w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz w TVP Info, mówił, że decyzja w tej sprawie nie została jeszcze oficjalnie podana. Nie obawiam się Rafała Trzaskowskiego i bardzo chętnie bym się z nim potykał i dyskutował na różne tematy i nie uchylam się od tego. To jest decyzja polityczna, która jeszcze ostatecznie nie została nigdzie ogłoszona, więc ja nie komentuję, ale niewątpliwie moja historia życiowa jest taka, że jestem młodzieninem z urodzenia i jak każdy swoje miejsce urodzenia darzy odpowiednim uczuciem i o nim nigdy nie zapomina, ale dla Warszawy otworzyłem swoje serce i pokochałem to miasto i jest mi bardzo bliskie i wiążę z nim swoją przyszłość. W Warszawie prezydentem od 2018 roku jest Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej. Na razie nie ogłosił oficjalnie, czy będzie się ubiegał o reelekcję. Francuskie władze chcą wzmocnić walkę z przestępczością narkotykową na południu kraju, w Marsylii. Od początku roku na ulicach miasta toczy się wojna gangów. MSW podjęło decyzję o wysłaniu na miejsce elitarnych jednostek policji. Szef francuskiego MSW Gérald Darmanin poinformował w mediach społecznościowych, że wyśle do Marsylii elitarną jednostkę CRS-8, specjalizującą się w tłumieniu miejskiej przemocy i ochronie porządku publicznego. Operacja ma trwać tydzień. Marsylia od lat boryka się z problemem przestępczości narkotykowej. Handlarze walczą o dominację nad dzielnicami zamieszkałymi głównie przez muzułmańskich imigrantów z Afryki i ich potomków. W tym roku wojna gangów nasiliła się jeszcze bardziej i dotknęła centrum miasta. Od stycznia w gangsterskich porachunkach zginęło 36 osób. To więcej niż w całym 2022 roku, kiedy naliczono 31 ofiar śmiertelnych. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W Krakowie ruszyły zapisy na Like Bike'a, czyli nowy rower miejski. Do wyboru jest 500 tradycyjnych rowerów i 250 elektrycznych. Koszt to kolejno 29,79 zł miesięcznie. Rejestracja odbędzie się w internecie. Miasto spodziewa się, że elektryki będą cieszyć się dużym zainteresowaniem. O szczegółach reporter Radia Kraków Bartłomiej Bujas. Maksymalny zasięg deklarowany przez producenta to około 100 km. Wszystko zależy jednak od ukształtowania terenu i trybu wspomagania. Wybierając najmocniejsze z nich, rowerzyści będą w stanie przejechać co najmniej połowę tego dystansu. Sam silnik ma 5 trybów wspomagania. Oprócz tego mamy też 7 biegów w tylnym kole. No, rower jest bardzo fajny, w pełni kompletny i przygotowany do jazdy. Wyjaśnia Paweł Krynicki, mechanik z Zarządu Transportu Publicznego. Rowery będzie można wypożyczyć maksymalnie na 3 miesiące. Wtedy trzeba oddać, zrobić miejsce komuś innemu, kto chce przetestować rower. A jeśli by była taka sytuacja, w której jest mniej chętnych niż rowerów, to oczywiście istnieje także opcja wykupienia kolejnych miesięcy, tak? Ale to tylko pod tym warunkiem. Tłumaczy Marcin Wójcik z ZTP. Internetowa rejestracja potrwa do 1 września. Bartłomiej Bujas, Radio Kraków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od europejskich pucharów. Legia Warszawa po zwycięstwie 5-3 z Austrią Wiedeń awansowała do czwartej rundy Ligi Konferencji. Gole dla wojskowych strzelali Elitim, Gual i Pekhart. Potem to gospodarze nabrali wiatru w żagle i zrobiło się 2-3. Legia jednak znów odskoczyła za sprawą Rosołka na 4-2, a w 96 minucie znów zrobiło się bardzo gorąco, bo padła bramka dla Austrii na 4-3. Legię uratował Muci, strzelający przesądzającego o awansie gola. Z rozgrywkami pożegnała się Pogoń Szczecin, mimo że wygrała dziś z Chętem 2-0. Jednak porażka sprzed tygodnia 0-5 odebrała portowcom złudzenia. Lech Poznań również za burtą europejskich pucharów. Po porażce 1-3 ze Spartakiem Trnawa w pierwszym meczu było 2-1. A teraz tenis. Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do ćwierćfinału w turniejów singlowych w Cincinnati. Szczegóły w korespondencji zza oceanu. Jan Pachlowski. Hubert Hurkacz w końcu nie spalił się psychicznie i pewnie pokonał zawodnika z pierwszej dziesiątki rankingu ATP. Faworyt spotkania Greg Tsitsipas był praktycznie bezradny. Amerykańskie media zwróciły uwagę na to, w jaki znakomity wręcz sposób serwował nasz tenisista. Po meczu Rosjanin podkreślał, że miał też przeciwko sobie warunki atmosferyczne. Warunki były dość ciężkie, bo mocno wiało i tak naprawdę musiałem cały czas adaptować się do tego, z której strony wieje, wybierać dobre uderzenie, ale na pewno dobry serwis mi pomógł w dzisiejszym spotkaniu. Brawo mówiący te słowa Hubert Hurkacz, brawo Iga Świątek. Co prawda w pierwszej partii nasza zawodniczka w pojedynku z Chinką Zeng popełniała dużo błędów i trzykrotnie była przełamywana. To jak zwrócili uwagę amerykańscy komentatorzy, po słabym okresie Polka umiejętnie wróciła na właściwe tory i nie dała już żadnych szans rywalce, wygrywając ją czwarty raz w karierze. Hurkacz i Świątek jutro zagrają w ćwierćfinach w Cincinnati. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W kolarstwie spokoju nie ma, dopiero co ochłonęliśmy po 80. edycji Tour de Pologne, a już niektórzy kręcą aż miło. Jakub Kaczmarek, kolarz grupy HRE Mazowsze Serce Polski, zajął 12. miejsce po finiszu z grupy podczas trzeciego etapu wyścigu dookoła Danii. Ten odcinek należał do reprezentanta gospodarzy z grupy Lidl Trek, Matiasa Sielmoze, który został też liderem wyścigu kończącego się w najbliższą sobotę. Sport w Trójce wróci o 6.30. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łaniewskiego. Synoptycy prognozują ciepłą noc z przelotnymi opadami deszczu. Tak będzie w całym kraju. Możliwe są również lokalne burze z gradem. Na zachodzie i Pomorzu mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność. Termometry pokażą od 15 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójkowym zegarze 8,5 minuty po 23. Przed nami kolejne szumiące spotkanie, dziś jazzowo-elektroniczne. Za konsoletą Michał Jakubik, przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dobry wieczór Państwu. Thank you. czy jakikolwiek inny album jazzowy mógłby zostać nazwany bardziej kultowym niż Kind of Blue. Blue in Green to jest trzecia kompozycja z tej płyty i przy okazji moje dzisiejsze dobry wieczór. Dzisiaj Białe Szumy rozpoczynamy bardzo klasycznie, a to między innymi dlatego, że ten wyjątkowy album mógłby zdmuchnąć dziś na torcie urodzinowe świeczki, gdyby oczywiście albumy posiadały taką umiejętność. Tak się pięknie składa, że Kind of Blue obchodzi swoje 64. urodziny. Album ukazał się dokładnie 17 września 1969 roku. Od czasu jego premiery trochę się w jazzie pozmieniało, zresztą w ogóle muzyka Milesa Davisa zawsze była w pewnym sensie przełomowa. No i nie da się ukryć, że inspirowała i inspiruje wielu artystów nie tylko z jazzowych kręgów. W 2016 roku miała premierę płyta Everything is Beautiful, skupiona wokół muzyki Davisa, ale okraszona rapowymi i soulowymi wstawkami i znakomicie zaaranżowana przez Roberta Glaspera. My dziś fragmentu tej płyty wspólnie posłuchamy i będzie to fragment zatytułowany Silence is the Way. Don't run from me. Silence is the Way, Robert Glasper, Laura Mvula i oczywiście Miles Davis w znakomitym jazzowo-soulowym połączeniu. Jeśli jeszcze nie mieli Państwo przyjemności posłuchać płyty Everything's Beautiful, to nalegam, żeby nadrobić zaległości, bo to jest absolutnie świetny miks jazzowej klasyki z nowoczesnością i takie międzygatunkowe połączenie, któremu naprawdę nie można zarzucić ani chwili monotonii. Pozwolę sobie sięgnąć teraz do muzycznego kalendarium raz jeszcze i tym razem cofnąć się do roku 1974. Dzisiaj przypada kolejna rocznica urodzin Jacka Budynia-Szymkiewicza. Niestety już nie możemy życzyć mu 100 lat, ale możemy wspomnieć jego znakomite kompozycje. Art Budyń i Tylko tańczyć. Popcorn. Tak to ja zaraz spadnę w ciebie. Ty dla mnie przekrzycz ciszę i podpal ciszę złych chwil, podpal ciszę złych chwil. Niech ich nie słyszę. Niech dzień odejdzie bez pamiątki piękna. I znaleźliśmy się w strefie muzyki najnowszej. Kolejna Laura w dzisiejszej audycji, tym razem Laura Grooves i kompozycja Any Day Now z albumu Radio Red. Z płyty, która ukazała się dokładnie tydzień temu, 11 sierpnia. I to jest znowu album, który polecam w całości, chociaż nie bez powodu wybrzmiało nam dziś akurat Any Day Now, bo ten utwór z płyty najbardziej mnie zauroczył swoim klimatem, chociaż nie wykluczam też, że Państwo będą mieli zupełnie inne typy i inne ulubione utwory z tej płyty. 10 kompozycji łagodnych, dość oszczędnych, ale bardzo intrygujących. Laura Grooves i Radio Red to za nami. A skoro muzyka nowa, to sięgnę jeszcze po nowość z naszej rodzimej sceny, zespół Sarmacja i Szkwał. Zanurza mnie, zanurza woda. Woda. Za burtą szkwał, za duża woda. Zadłużam się za szybko. Woli dotknąć dna. Zaskakujące zaskoczenie, zakończenie, ale muszą Państwo przyznać, że jest klimat. Sarmacja, czyli początkowo duet, teraz już trio w składzie Michał Kołowacik, Paweł Bartnik i Aleksandra Szalińska. Przyznam, że dopiero teraz przy okazji nowych kompozycji usłyszałam o tym zespole. Tak się człowiek stara być na bieżąco, tutaj ciągle coś umyka. A jak się okazuje, nagrywają już całkiem długo i mają na swoim koncie dużo dobrej muzyki. Pamiętam, że kiedyś bardzo się wkręciłam w solową twórczość Pawła Bartnika. Tworzył pod pseudonimem DJ Psycho, możliwe, że nadal tworzy. Nie jestem pewna, czy te jego nagrania wyszły gdzieś poza serwisy streamingowe, ale może, jak mi się uda kiedyś dokopać do tej muzyki, to przyniosę Państwu na nasze kolejne spotkania. No i pewnie przy okazji zahaczymy o grupę Kirk, której przecież Paweł Bartnik jest bardzo ważną częścią. Zmienię trochę temat, drodzy Państwo. Nie wiem, czy to słychać, ale ja nadal jestem w pokoncertowych emocjach, bo właściwie chwilę temu wróciłam z koncertu zespołu Wczasy. Zaraz powiem na ten temat nieco więcej, ale żeby Państwu odrobinę oddać nastrój tego, co działo się na scenie, zdradzę, że rozpoczęli od tego utworu. Więc zostaję w domu i myślę, że nic nie musi dzisiaj się stać. A ty obok na głos zastanawiasz się, co będziemy robić za 20 lat. I zamiast oglądać seriale, snujemy wizję, co się stanie. Zdecydowanie moja ulubiona kompozycja z albumu To wszystko kiedyś minie. W czasy i dylatacja. To za nami. Tak jak Państwu mówiłam, jestem na świeżo po ich koncercie na warszawskiej Barce. Koncercie z cyklu Lado w mieście, które swoją drogą uważam za inicjatywę idealną, przynajmniej muzycznie. To, co było bardzo ciekawe, to duża ekipa muzyków. W czasy orkiestra tak było zapowiadane całe wydarzenie. Niestety muzyków poza głównym duetem dość słabo słyszalnych, ale wszystko to się składało w naprawdę ciekawą całość, więc można było wybaczyć te techniczne niedociągnięcia. Zaskakujący wykon utworu Po początek ekipy męskie granie, parę niezręcznych żartów, więc było tak, jak być powinno. No i tutaj fajna ciekawostka, duetowi towarzyszyły m.in. dziewczyny z Enchanted Hunters. Ciekawa byłam, jak wybrzmią w tym połączeniu. No i tak jak mówiłam, wybrzmiały dość cicho, więc teraz trochę dla siebie, bardziej dla państwa, posłuchamy ich nieco głośniej. Tym razem w ich autorskim utworze Fraktale. dynamicznie i elektronicznie. Tak chyba nieczęsto w Białych Szumach bywa, ale muszą Państwo przyznać, że słucha się tej kompozycji naprawdę bardzo dobrze. Enchanted Hunters i Fraktale z albumu 12 Dom to za nami. A ja przemycę teraz jeszcze jedną muzyczną nowość i będzie to remiks utworu, który już kiedyś, tuż po premierze Państwu prezentowałam, ale w tej zremiksowanej wersji pojawi się na trójkowej antenie chyba po raz pierwszy. Sun's Signature, czyli duet w składzie Damon Rees i Elizabeth Fraser w remiksie walijskiej wokalistki i producentki Gweno. Golden Era. Do do do do. Przyznam, że bardzo długo nie mogłam się uwolnić od debiutanckiej epki duetu Sans Signature, więc bardzo mnie cieszą remiksy, które ten album odświeżają. No i przy okazji dają tym utworom kolejne życie. Chociaż nie ukrywam, że byłoby świetnie, gdyby pojawiło się coś nowego od tego znakomitego składu. Obiecuję Państwu, że dzisiaj jeszcze wrócimy do ich nagrań, ale na razie wybrzmi nam muzyka twórczyni remiksu Golden Air, którego słuchaliśmy chwilę temu, czyli Gweno Sanders. W ubiegłym roku artystka wydała świetny album zatytułowany Treasure i my przysłuchamy się tytułowej kompozycji z tej płyty, a ja obiecuję, że znowu będzie bardzo klimatycznie. Happen. Gueno i Trezor w programie trzecim. Obiecywałam, że będzie klimatycznie i myślę, że udało mi się słowa dotrzymać. Na zegarze 6 minut do północy, więc czas uciekać i zrobić miejsce Trójce pod Księżycem. Dziękuję Państwu za dziś. To była audycja Białe Szumy, którą realizował Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie dzisiejszego spotkania obiecane Sans Signature w znakomitym polonezie Blue Dusk, więc można tańczyć. Życzę Państwu bardzo dobrej nocy i do usłyszenia. Blue Dusk ran between the streets. My love was winged.